У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. У дзень незалежнасці ЗША мы з вамі едзем у Навагельню, да чалавека, для якога Амерыка стала другім домам. З гэтым пажылым прыгажуном, падобным на Марлана Бранда, я пазнаёміўся на адной з прэзентацый свайго верабейкі. Уладзімір Рудзеў жыве ў Навагельні. Ён былы інжынер-цеплатэхнік, але і на пенсіі працягвае працаваць. Вахтавым метадам ездзіць за мяжу. Нічога незвычайнага. Але ездзіць Уладзімір не ў Расію, як пераважная большасць ягоных суайчыннікаў, і не ў блізкую Польшу, а за акіян. Рудзеў працуе звычайным тэхнічным работнікам у звычайным гатэлі гораду Чарльстон, што ў паўднёвай Караліне. Праца ў Штатах пачалася з латарэі грын-карт, у якую мой суразмоўца нават не збіраўся гуляць. Анкету запоўніў пляменнік, і закон латарэі, што навічкам заўжды шанцуе, спрацаваў. Паўгады Рудзеў праводзіць у ЗША, а з красавіка па кастрычнік адпачывае на радзіме, прывозячы акрамя добрай зарплаты новыя ўражанні. І з кожным годам развейваюць старые советские стереотипы. У меня есть одна родима, Беларусь, я там не собираюсь заставаться, не собираюсь я там не помирать, не жить, але поехать на несколько месяцев и попрацовать, поглядеть, то конечно можно. Можно, и оно того варто. Не, я уже не влічваю матэрыяльныя там некія аспекты, але пазнаёміцца з іхняй культурай, паглядзець на Амерыку, якая ты, бо па нашым сродкам масавай інфармацыі, я калі б адтуль прыязджаю і калі гляджу расійскае тэлебачанне і беларускае, то гэта на 180 градусаў не тое паказваюць, абсалютна не тое. Міт пра тупых амерыканцаў створаны расійскім сатырыкам Задорнавым. Амерыканец, які мае універсітэцкую адукацыю, які мае доступ да інтэрнэту, якога ёсць праца, якога ёсць магчымасці, ён ведае, ён дакладна ведае, што Афрыка – это ёсць Афрыка, Аўстралія – ёсць Аўстралія, Беларусь – гэта ёсць Чарнобыль. І не трэба так думаць, што яны ўсе такія тупыя, што яны ўсе такія недальнабачныя. Сярэдняму амерыканцу абсалютна ўсё роўна, дзе, што там робіць паўночная Карэя, што там робіць паўднёвая Карэя. Так, ён ведае, што ёсць Карэі. Але ён мае права не ведаць нават, хто ў іх прэзідэнт. Яму гэта абсалютна не трэба. Ён робіць сваю працу, ён плаціць падаткі, ён жыве для сябе, а жыццё ў нас адное. А гэтым няхай займаецца ўрад, няхай займаецца кангрэс, прэзідэнт, дзярждэпартамент і так далее, і таму падобнае. У старажытным Рымі была такая прымаўка: хто паўсюду, той нідзе. Мы ўсё ведаем. Абсалютна ўсё. Мы ведаем астраномію, мы ведаем палітыку, мы ведаем эканоміку, мы ведаем фінансы. Мы ўсім валодаем. Але чамусьці плячомся ў хвасце. Яны тупыя, недаразвітыя, абмежаваныя. Але чамусьці ў іх эканоміка на першым месцы. Беларуса больш за ўсё ўразілі не амерыканскія хмарачосы, а сельская гаспадарка. Яны працуюць на сябе, яны працуюць для сябе. Яны не працуюць на добрага нейкага дзядзьку, які ім прыйдзе і будзе паказаць. У мяне ёсць знаёмы фермер. Это ў штаце Паўднёвая Караліна. Дык вось у гэтага фермера пасяўныя плошчы, пасяўныя землі. 3,5 тысячы гектараў апрацоўвае адна фермерская сям'я. Ён бярэ на ўборачную і на пасяўную 3-4 чалавека сабе на працу. Колькі ў нас у калгасах 3,5 тысячы абслуговых эканамістаў? Калі хто хоча, можа палічыць. Там абслуговая адна сям'я, мужык, амерыканец, жонка расейка, якая там уже 25 год, сын і дачка. Дарэчы, сын і дачка, яны працуюць у горадзе на пасяўную і на ўборачную, яны едуць да бацькоў. Яны і бухгалтары, і эканамісты, ідэалагічныя работнікі. Ну там у іх ідэалогія адна: зарабіць, а на заробленае купіць. Усё, больш ніякай ідэалогіі ў іх няма. Рабіць, зарабіць, а на заробленае купіць і пражыць. Вось іх вся ідэалогія, ўсё. Як мага менш начальнікаў, як у нас скажуць па-расейскі, рукавадзящых, ад слова рукой вадзіць. Міт пра няшчырыя амерыканскія ўсмешкі ў нашыя галовы ўбіваўся з дзяцінства. Найбольш мяне ўразілі іхнія дарогі, так называемыя хайвэі. Это можна паставіць у машыне стакан з вадой, і вада не разальецца. Найбольш мяне ўразіла амерыканская добразычлівасць. Яны вельмі на простым, на бытавым узрові, настолькі яны добразычлівыя, амерыканцы, настолькі яны табе, яны будуць гаварыць у адрозненні ад беларусаў, яны, канешна, нашмат добразычлівыя, нашмат намнога, чым мы. Это выяўляецца ў тым, што, па-першае, яны цябе на працы падтрымліваюць. Што б ты не зрабіў, які б ты касяк, які б ты брак не дапусціў бы, ён ніколі на цябе не будзе крычаць, ён ніколі на цябе не павысіць голаса. Ён скажа: «Окей, very well, very good». Хоць ты дапусціў касяк, хоць ты нешта не так зрабіў, хоць ты там разліў ці тую фарбу, ці ты там нешта там спорціў, спудлаваў там нешта, ён ніколі на цябе не адкрые рот. Амерыканцы, яны вельмі стрыманыя. Яны цябе паважаюць як асобу, любога. Нават калі ты прылятаеш у аэрапорт у JFK, калі ты праходзіш пагранічны і мытны кантроль, так, пагранічнікі і мытнікі, ну, яны заточаныя пад гэта, бо едуць розныя людзі, едуць і кантрабандысты, едуць і нелегалы, едуць і тэрарысты. А калі ты это ўсё праходзіш, калі ты звярдаешся ўжо пасля мытні да працоўніка аэрапорта, і ён цябе за руку прывядзе, куды табе патрэбна, у адрозненні ад нашых у аэрапорце Мінск. Вось, вельмі добразычлівыя, раз. Па-другое, яны спачуваюць, што ты вось прыехаў, ты аставіў сям'ю, ты вось тут працуеш, ты, а табе мусіць цяжка. Сустракаюцца такія амерыканцы, якія табе могуць даць 20-50 даляраў, проста табе даць і сказаць: «Мне не аддавай, пабагацееш, аддай тому, які прыедзе пасля цябе». Сустракаюцца, я сустракаў такіх. На працы на сваёй падходзіць і кажа: «На табе 20 даляраў». Я: «О, no, thank you, excuse me, no». Ён: «Не ноў, вазьмі, мне не трэба аддаваць, аддасі тому, які прыедзе пасля цябе». Вось такая Амерыка. Адна з галоўных страшылак савецкіх прапагандыстаў пра Амерыку гучала: «Чалавек чалавеку воўк». Дарэчы, беларусы прыязджаюць, яны там працуюць праграмістамі, працуюць дальнабоямі, працуюць, ну, я не бачыў ні аднаго беларуса там, каб ён сядзеў з працянутай рукой, каб ён прасіў дзесьці ў каго-то: «Дайце мне». Не, беларусы там у Амерыцы, вы мяне прабачце, але беларусы там падымаюцца вельмі высока. Я вам хачу сказаць, што сярэдні беларус у Амерыцы падымаецца вышэй, чым беларус у Беларусі. Там цэняць тваю працу, яны ўсё там бачаць, і яны цябе, амерыканцы за цябе радуюцца. Вось, я ад'язджаў цяпер з гатэлю, мой начальнік, галоўны інжынер гатэлю Mills House, такі ў Чарстоне ёсць, это я там працаваў, і я калі ад'язджаў, то галоўны інжынер са слязамі на вачах: «Я, кажа, цябе буду чакаць. Я, кажа, цябе буду чакаць кожны дзень». І генеральны менеджер мне прынёс падарунак — бейсболку. Я паўтараю, ні адзін беларус у Амерыкі не сядзіць з працянутымі рукамі. Ні адзін. Хаця я бачыў, што нашы эсэсэраўскія людзі сядзелі без працы, сядзелі, як кажуць у нас на Беларусі, на бабах. У адрозненні ад еўрапейцаў, амерыканцы вельмі камунікабельныя. Можа, ў дзясяткі разоў камунікабельныя, чым мы, беларусы. Ну а калі ты не ведаеш іхняй мовы ангельскай, ну як ты з ім завядзеш тую дружбу? А калі ты ведаеш мову, ўсё, 90-95% тваіх праблем знікае, як ты ведаеш мову. Яны здароваюцца, яны цябе падтрымаюць. І калі ў цябе бяда, яны табе ўсё. Калі ты не ведаеш мову, ну што такое не ведаць мову? Возьмеце, купіце скотч ці пластыр у аптэкі. І на паўдня заклеіце сабе рот і вушы. Усё зразумееце вы. Калі ты ведаеш мову, у цябе і сябры будуць, і запросяць цябе і на уікэнд гэты, і на океан запросяць, і на рыбалку, і... А калі ты не ведаеш мову, каму ты патрэбны? Уявіце сёння, то прыязджае з Афрыкі чалавек, які не ведае нашай мовы. Што ён у Беларусі? Ён, ну які я ў яго, хто я сябар будзе? Але пад савецкім штампам пра ЗША як сусветнага паліцыянта Уладзімір Рудзеў гатовы падпісацца. А тое, што там, канешне, што там іх у кангрэсе рэспубліканцы, ну, я лічу, што павінен быць у гэтым міры паліцэйскі, што павінен быць у гэтым міры пастух, жандарм. А хто пастух? Я лічу, не камуністычны Кітай, не Расія. Это амерыканцы, это людзі, якія памешаныя на законах. У іх закон – это ўсё. Это ўсё. Для іх закон – это вышэй, чым Біблія, вышэй, чым вера ў Бога. Для іх ўсё, прычым закон павінны выконваць усе. Пачынае ад самага паследняга бамжа, які валяецца там, абкурыўся, абкалоўся, і да прэзідэнта. Усе павінны, нават Господь Бог павінны выконваць законы. Я не здзіўляюся, што калі быў прэзідэнт Абама, дык яго асабістага шафёра ў Вашынгтоне, які заехаў на пешаходны пераход, у яго забралі права. Дарэчы, там за п'янку лепш не пападацца. Закажаш не толькі ўнукам, а парапраўнукам, каб не пілі. Бо мала таго, што ў цябе забяруць права, што ты будзеш плаціць, то ты будзеш хадзіць 3 месяцы на курсы, табе будуць чытаць медыкі. І наскольки шкодны алкаголь, і ты за гэтыя курсы яшчэ можаш плаціць $800, і толькі паспрабуй ты прапусці гэтыя курсы. Я бачыў нашых эсэсэраўскіх хлопцаў, якія папалі, то не кажуць, каб я ў той час кіслату піў, каб я чэмер піў, а не гарэлку. А калі ты не ходзіш на курсы, то цябе забіраюць пажыццёва. Всё, свабоден. Як пачне халадаць, Уладзімір ізноў паедзе на поўдзень ЗША. Заставацца там назаўжды ён не хоча. Там добра, там камфортна жыць. Там вельмі, але прабачце, у нас лепей жыць. Наша прырода для беларусаў лепшая. Наша яда для нас лепшая. Наш воздух для нас лепшы. Наша сонца для нас лепшы. Адтуль усё пераймаць і цянуць сюды. Цянуць навыкі, цянуць веды. Цянуць капіталы, ўсё цянуць сюды. Беларусы, я лічу, адна з самых разумных нацый. Дарэчы, мне казалі выпускнікі Клемсонскага ўніверсітэта, што ў Беларусі адна з наймацнейшых школ праграмістаў. Мне казаў амерыканец, калі даведаўся, што я з Беларусі, у вас там ёсць радыётэхнічная, ну, інстытут ці акадэмія, там, кажа, моцныя праграмісты ў вас працуюць. Настолькі, кажа, моцныя, што мы, кажа, вучыліся па іхнім праграмам. А калі гэтым праграмістам даць волю, то на халеры нам гэтай атамкі. Мы бы пражылі бы на воздушных вентылятарах, паветраных і на сонечных батарэях. У эфіры радыё «Свабода». Мы з вамі наведаліся ў наваельню. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.